अब नौ ऋचा वाले 35वें सूक्त का आरंभ है। इस सूक्त में विद्वान के विषय को कहते हैं भावार्थ। जो लोग उत्साह से ऐश्वर्य की वृद्धि करने की इच्छा करते हैं वे सब जगह संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त होकर सर्वत्र सत्कार युक्त और जो आलस्य युक्त होते हैं वे दरिद्रपन से अभिभूत अर्थात सदा तिरस्कृत होते हैं। भावार्थ। जो मनुष्य उत्तम हस्तक्रिया और उत्तम कर्म से सर्वत्र पहुँचाने वाले वाहन आदि को रचते हैं वे खाने और पीने योग्य पदार्थ और असंख्य धनों को प्राप्त होते हैं। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, परमेश्वर आप लोगों के प्रति चार प्रकार के पुरुषार्थ को सिद्ध करो ऐसा कहता है कि जो परस्पर मित्र होकर कार्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करो तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि आप लोगों को बिना संशय प्राप्त होवे। भावार्थ। कार्यों के साधन कैसे और काहे के बने हुए होते हैं यह पूछा जाता है। जो जो विद्या और युक्ति से बनाया गया हो वह वह साधन कार्य की सिद्धि करने वाला होता है यह उत्तर है। भावार्थ। हे विद्वानों, आप लोग इस प्रकार यत्न करो जैसे कि मनुष्यों के संतान युवा अवस्था जब तक तब तक प्राप्त पूर्ण विज्ञान वाले होकर पूर्ण युवा अवस्था में परस्पर प्रीति और अनुमति से स्वयंवर विवाह करके सदा आनंदित होवें। भावार्थ। हे विद्वानों, जो आप लोगों की सेवा को तथा आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं उनको विद्वान और उत्तम प्रकार शिक्षित करके संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त कराइए। भावार्थ। जो मनुष्य विद्वानों के मित्र सबके सुख चाहने वाले प्रातः काल, मध्यकाल और सायंकाल में करने योग्य कर्मों को करके उत्तम कर्म करने वाले होवें ये सबके मित्र हुए भाग्यशाली होवें। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो बाज के सदृश विमान से अंतरिक्ष में जाते हैं धर्म के आचरण से विद्वान होकर अन्य जनों को भी वैसे करते वे ऐश्वर्य को प्राप्त हो तथा उनका भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भावार्थ। हे मनुष्यों, तुम प्रथम अर्थात युवा अवस्था में विद्या का अभ्यास, द्वितीय अर्थात मध्यम अवस्था में गृहस्थ्रम और तृतीय में न्याय आदि कर्मों का अनुष्ठान करके पूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त हो। इस सूक्त में विद्वानों का कृत्य वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 35वां सूक्त और 6ठा वर्ग समाप्त हुआ। अब 9 ऋचा वाले 36वें सूक्त का आरंभ है। इसमें शिल्प विद्या के विषय को कहते हैं। भावार्थ। हे मनुष्यों, तुम लोग अनेक प्रकार के अनेक काल चक्रों तथा पशु घोड़ा के वाहनों से रहित अग्नि और जल से चलाए गए विमान आदि वाहनों को बना पृथ्वी, जलों और अंतरिक्ष में जा आकर और ऐश्वर्य को प्राप्त होकर पूर्ण सुख वाले होवो। भावार्थ। हे बुद्धिमानों, जो वाहनों के बनाने और चलाने में चतुर शिल्पी जन होवें उनका ग्रहण और सत्कार करके शिल्प विद्या की उन्नति करो। भावार्थ। हे बुद्धिमान जनों, जो आप लोग विद्वानों में स्थित होकर उनसे अध्ययन और उपदेश करें तो ज्ञान वृद्ध होने से युवा अवस्था को प्राप्त हुए भी वृद्ध होकर सत्कृत होवें। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो प्रशंसित कर्मों को करते हैं वे व्यवहारिक और पारमार्थिक सुख को प्राप्त होकर पंडित वरों में प्रशंसा को प्राप्त होते हैं। भावार्थ। वे ही विद्वान उत्तम हैं कि जो विद्यार्थी को विद्वान करते हैं उन्हीं को पढ़ाना और उपदेश देना चाहिए। जो पदार्थ विद्या से रहित होवें वे ही सुखी होते हैं जो विद्या और धन को प्राप्त होकर धर्मात्मा हुए। भावार्थ। जो मनुष्य विद्वानों के संग से गुणों के ग्रहण करने की इच्छा करते हैं वे प्रशंसित शत्रुओं से नहीं जीतने योग्य धनाढ्य और पराक्रमी होते हैं। भावार्थ। जो विद्यार्थी जन श्रेष्ठ अध्यापक और विद्वान यथार्थ वक्ता जनों की सेवा करके शिक्षा ग्रहण करें वे विद्वान और लक्ष्मीवान होवें। भावार्थ जो विद्वान पढ़ाने और उपदेश करने से मनुष्यों की बुद्धि बढ़ाते हैं वे सबके हितैषी जानने चाहिए। भावार्थ जब मनुष्य विद्वानों को प्राप्त होवे तब विज्ञान सत्य श्रवण धन उत्तम प्रजा और शूरवीर युक्त सेना की याचना करें उनसे यथार्थ विद्या को प्राप्त होकर अन्यों को निरंतर बोध करावें। इस सूक्त में विपश्चित के गुण कृत्य वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 36वां सूक्त और 8वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 8 ऋचा वाले 37वें सूक्त का आरंभ है। इसमें आप्त के विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो जन धार्मिक विद्वानों के मार्ग अर्थात मर्यादा से चलते हैं वे प्रजा के हित करने में समर्थ होते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों आप लोग ऐसा पुरुषार्थ करो जिससे पवित्रता बुद्धि और चातुर्य बढ़े और जो मांस मद्य के आहार का त्याग करके उत्तम पदार्थ का भोग करते वे निरंतर विज्ञान को बढ़ाते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों जैसे विद्वान जन आप लोगों के लिए सुख देते हैं और आप लोगों के हित की इच्छा करते हैं वैसे ही आप लोग भी उनके लिए आचरण करो। भावार्थ हे राजपुरुषों आप लोग विस्तीर्ण बल से युक्त और सेना के अंगों के सहित विराजमान और ऐश्वर्य से शोभित हुए राज्य के आनंद की वृद्धि के लिए पुरुषार्थ करो जिससे शत्रुजन आप लोगों का तिरस्कार करने को समर्थ न हो सकें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। आप लोग स्पर्धा से परस्पर बल बढ़ा के संग्राम में शत्रुओं को जीतो। भावार्थ हे राज सेना जनों जो आप लोगों के अध्यक्ष राजा और बुद्धिमान रक्षक हुए तो आप लोगों का सर्वत्र विजय और सुख निरंतर बढ़े। भावार्थ जो मनुष्य बाल्यावस्था से लेकर विद्वानों की शिक्षा का ग्रहण करें उनकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होवें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि राजा और राजपुरुषों से धन की उन्नति सदा करें जिससे बहुत प्रकार का सुख होवे। इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 37वां सूक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 10 ऋचा वाले 38वें सूक्त का आरंभ है। इसमें कैसा राजा हो इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे राजा और सेना के अध्यक्ष आप दोनों उत्तम प्रकार शिक्षित भृत्यों को रख दुष्टों को नाश करके और विजय को प्राप्त होकर न्याय से राज्य का पालन करो। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो राजजन शिल्प विद्या से उत्पन्न शस्त्र अस्त्र और उत्तम प्रकार शिक्षित चार अंगों से युक्त सेना को सिद्ध करें तो कहीं भी पराजय न होवे। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जिस राजा के राज्य में नीचा स्थान जल के सदृश और सब प्रकार से गुणों का पात्र एक होता है उसके समीप योग्य पुरुष रहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजन जो जन अपने राज्य में शांति करने शत्रुओं के राज्य में भय देने और बलयुक्त अधिक अवस्था वाले प्रसिद्ध कीर्ति युक्त होवे उन्हीं को शत्रुओं के जीतने के लिए नियुक्त करो। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो राजा प्रजा पालन के बिना कर लेता है जिस राजा की प्रजा को दुष्ट जन दुख देते हैं और जो राजा आप नीच कर्म करने वाला बाज पक्षी के सदृश हिंसक पशु के सदृश मूर्ख और जिस राजा की सेना चोर के सदृश वर्तमान है उसका शीघ्र विनाश होता है यह निश्चय है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो न्याय से प्रजाओं का पालन करता हुआ सेनाओं में अग्रगामी धनुर्वेद का जानने वाला विजयी चतुर विद्वान धार्मिक और उत्तम सहाय युक्त राजा होवे वही यशस्वी होकर महाराज होवे। भावार्थ वही राज्य करने योग्य होवे जो विद्वान सबको सहने वाला सत्य का सेवी उत्तम सेना और सरल स्वभाव युक्त होवे। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो राजा बिजली के सदृश दुष्टों का नाश करके धार्मिकों का सत्कार करता है, वह एक भी संख्या रहित वीरों के साथ युद्ध करने योग्य होता है। और जब यह राजा न्याय से प्रकट दंड देने वाला होवे, तब सब दुष्ट जन डर के छिप जाते हैं।